Polska 357 będzie znakomita aktorka Agnieszka Grochowska. Na spotkanie z nią zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Na trójkowym zegarze właśnie wybiła 4. Lecimy. Tom Waits w roli dżingla otwierającego audycję Mikrokosmos. No to co? Lecimy, lecimy. Fanfary, proszę bardzo.

Dosyć tych głupot. Christmas party jeszcze, na wszelki wypadek dodam, doktor Dog. Powiem tak, to co będzie się działo na antenie w ciągu najbliższych minut, i to wielu minut, będzie dosyć jednostajne i dla jednych będzie wyjątkowe, dla innych niekoniecznie. Więc jeżeli najbliższe 10 minut już Państwo się zmęczą, to proponuję wrócić do nas około godziny 5. Tak. Dlaczego? Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki tekst. Spójrzmy więc wstecz i wspomnijmy to, dlaczego warto było żyć. Kruk Edgara Allana Poe, zamek karmazynowego króla, 17 minuta, ech, Pink Floyd i tak dalej, i tak dalej. W tej wyliczance dla mnie brakuje jednej płyty. Jednej płyty, która mi się ewidentnie w 100% kojarzy tylko i wyłącznie z Tomkiem Beksińskim. To był 96 rok, kiedy ukazało się to opus magnum słoweńskiego zespołu Devil Doll. I pomyślałem, mija 20 lat. Równo będzie za chwilę przecież. Nie ma innego powodu, żeby kiedykolwiek przynieść tę płytę. Więc czemu nie przynieść jej dziś? A że składa się z 46 minut ciągłej muzyki, to czemu nie z tej okazji właśnie, o której wspomniałem, nie posłuchać jej w całości? I tak też dzisiaj zrobimy. Dla paru osób będzie to wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowy odsłuch. I na to liczę właśnie, że zabrzmi to tak, jak zabrzmieć powinno. Więc zostawiam Państwa z tym dziwnym tworem pana doktora i Dies Irae, tak? Devil Doll. Do piątej. myself. I hold my breath in the air, shots of crushed rainbows. Placed somewhere between word and ties, between word and toys. Do you want to play with me in the soundtrack of my survival? The furious old hammers fully uprooted from their key-shaped skeleton, cruelly explore every cranial path. Thank you. Thank you.

the blazing blood. Slowly we vanish in and around ourselves, cells of spirit dissolve bit by bit. You will not get out of eternal. Just a still splendor of your icy woods and yours. I see you through my tears. Tears that nobody ever will try. Silent, rising and unveiling that we are witnessing the tragedy. And its heroes.